У Менску 23 гадзіны, вы на хвалях начной свабоды. Пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, удзельнікі якой аналізуюць крыўду Александра Лукашэнкі на Расію. Потым падарожжа свабоды ў мястэчка Воўчын Каменецкага раёну. Ну а зараз пра міжнародную інфармацыю з вамі Віталь Цыганку. Прэм'ер-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі прыехаў з трохдзённым візітам у Маскву. Чакаецца, што падчас візіту Аль-Малікі падпіша два пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве з Расіяй, а таксама абмяркуе магчымае вяртанне ў Ірак расійскіх кампаніяў. Дырэктар ЦРУ Леон Панета заявіў, што яго ведомства больш не ўжывае сакрэтныя турмы па-за тэрыторыі ЗША і плануе зусім іх закрыць. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў студзені забараніў праводзіць допыты з ужываннем жорсткіх метадаў і загадаў закрыць сакрэтныя месцы зняволення. Паводле афіцыйных вынікаў, 72-гадовы Абдэлазіз Бутэфліка быў перабраны прэзідэнтам Алжыру на 3-5-гадовы тэрмін. Ён набраў больш за 90% выбарцаў. Перад гэтым прыхільнікі прэзідэнта ў парламенце краіны прынялі папраўку да канстытуцыі, якая дазволіла яму спаборнічаць за трэці прэзідэнцкі тэрмін. У Іраку сёння адбыўся чарговы тэракт. Грузавік, кіраваны самагубцам, выбухнуў каля паліцэйскага ўчастку ў горадзе Мосул, у выніку чаго загінулі 5 амерыканскіх жаўнераў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што бачыць пробліцкі надзеі на тое, што эканоміка ЗША выйдзе з рэцэсіі. Выступаючы пасля сустрэчы з вядучымі эканамічнымі дараднікамі, Абама згадаў пра больш высокія пазыкі малым фірмам і новыя інвестыцыі ў энергетычныя праекты і інфраструктуру. Самалійскія піраты, якія трымаюць закладнікам капітана амерыканскага карабля, патрабуюць з яго вызвалення выкуп, як паведамляецца, 2 мільёны даляраў. Піраты захапілі капітана Рычарда Філіпса ў сераду за некалькі соцень кіламетраў ад самалійскага ўзбярэжжа. Філікс, як паведамляецца, выскачыў за борт, але яму не ўдалося ўцячы. За суднам пірату плыве два амерыканскія ваенныя караблі, аднак яны пагражаюць ужыць сілу, калі на іх нехта нападзе. Камандаванне міжнародных сілаў у Афганістане прызнала, што падчас рэйду ў правінцыі Хост загінулі цывільныя жыхары. Раней паведамлялася, што ў акцыі, праведзенай у сераду, былі забітыя 4 паўстанцы. Сёння было ўдакладнена, што сярод забітых былі 2 жанчыны і яшчэ адна жанчына была параненая. Страты сярод цивільнага жыхарства сталі прычынай напружанасці ў дачыненнях ЗША з прэзідэнтам Хамідам Карзаем, які патрабуе спынення авіаўдараў па афганскіх вёсках. Паводле найноўшага даследавання міжнароднага энергетычнага агенцтва, сусветны попыт на нафту з прычыны эканамічнага крызісу зазнае сёлета найбольшы спад ад пачатку 80-х гадоў. Агенцтва прагназуе надзвычай вострую рэцэсію ў багатых краінах і першы за 15 гадоў спад попыту ў краінах развіцця. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Прыкладна хвілін праз 12 прагучыць нашае падарожжа. Змізер Бартосік раскажа пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Пасля папрокаў на адрас расійскага кіраўніцтва Александр Лукашэнка паехаў у Маскву для сустрэчы з патрыярхам Кірылам. У чым прычыны чарговага канфлікту паміж Беларусію і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс ягонага цяперашняга візіту ў Маскву? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтым тыднем Александр Лукашэнка неаднойчы выказваў крыўду на кіраўніцтва Расіі. Вось у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці Сердзюковым кіраўнік Беларусі вылучыў цэлы спіс прэтэнзій да Расіі. Калі іх абагульніць, то атрымоўваецца наступная карціна. Масква не хоча даваць крэдытаў, а калі дае, то пад дзікі працэнт. Расія не пускае на сваю тэрыторыю беларускую прадукцыю, імкнецца забраць беларускую прамысловасць, не ўрэгулявана праблема цаны на газ, расійскі бок выстаўляе штраф за тое, што Беларусь не выбрала ўсіх аб'ёмаў закупкі. Расійскія медыі мочаць Лукашэнку, а беларускі тэлеканал не пускаюць у тэлевізійныя сеткі Масквы. І нават расійскія чыноўнікі прымаюць у сябе праціўнікаў Лукашэнкі. Што стаіць за гэтымі папрокамі? Усё апіраецца ў пытанне прызнання Беларусю незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі? Ці ёсць некія іншыя чыннікі? Спадар Быкоўскі.

як і старий млин у центрі містечка. Менш пошанцевала Вовчинському Троїцькому костюлу, побудованому у 1734 годі Станіславом Понятовським, батьком опошнього короля Речі Посполітої. Понятовські певний час володали Вовчиним, і сюди у 1938 годі був перевезений прах монарха з Петербургу. Іван Іванович Войтюк, найстарейший жихар Вовчина, 85-годовий ветеран опошньої війни, тоє сьоє пам'ятає. А ви не помните, як туди привезли прах Понятовського? Прах Понятовського, я вам скажу, це теж десь на 38-й год. Це було вночі, темнота така була, це була осінню, темнота була страшна. Його, це ночі тайком, там легковая машина, или три машини було, я так, ну, короче говоря, ночі. І ночі привезли, і ночі все це, понимаете, було туди запрятано. От така от історія. Дальше. Ніякого поклонення йому не було. Так? Нічого тут, не абсолютно була тишина. При Польщі він працював, цей костел. А тоді ж була, значить, така політика ополячувати нас, тут білорусів. Я давно колекціонірую історії початку Другої сусвітньої війни і наступлення Червоної армії. Старий Іван подарував у мою колекцію свою історію, як зустракали тут червоноармійців. Строїли браму таку дерев'яну, понімаєте, украшену, лозу. І ту браму, понімаєте, для встречі розбирали три рази. Где-то піднялась паніка, що польський десь якийсь отряд іде з лісу, конниця. Раз разобрали ту браму, понимаешь, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры невысокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама та и понимаете это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев у нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, что-то снопы подавать ночами, охраняли Волчь. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон с вилами, понимаете? Представьте, это же если человек там где был бы с этим, каким автоматом или с винтовкой, что ты там с этими вилами. Вот такая вот была встреча. У нашого опошнього короля був нещасливий льос. Слабий політик згубив свою державу. Йон не користався великою повагою нащадкав після смерті, і навіть прах ягони терпів приніженні і зневагу. А що сам костел, так розграблений, вот, поняття не має, куди це все дівалося і хто. Знаю тільки одне, що коли, понимаете, я вже працював в школі тоді фізруком, 48-й год. И, значит, перерыв большой бывал-то по 20 минут. Увидели, что открытый костел. Кто-то один пошел, другой-то вот дети даже тут узнали, и все рынулись под костел. Вот этой стороны, где лежал тот гроб, он оказался уже сверху. Гроб дубовый, такой большого размера. В том гробу, понимаете, еще был какой-то железный гробик. Возле этого железного гробика какие-то там вещи лежали, только я не помню. Или шинель, наверное, шашка была. Какая-то булава, я помню, эту, взяли ту булаву. Корона какая-то была. Одевали там даже дети на голову, понимаешь, некоторые. Ну и вот это, на этом и конец. Никто потом... Неизвестно, куда это все девалось. Там шкатулка небольшая стояла. Наверное, прах был его. А что ты говоришь, кости где-то какие-то там. Там не было никаких костей. Раскрыто все было. Гроб раскрытый, все было раскрыто. Это раскрыто было ночью. Костел на всіх доступних здымках виглядає величной романтичной руиной. На жаль, ті на щастя, мне не довелося отчуть ягоную ауру. Сёння храм стоїть за високим плотом, закаваний у рыштаванні. Може, дякуючи католіцькій церкві, ён калі-небудь адродіцца. Я народився тут. Вы слухаете передачу с серии «Подороже свободы». Дмитрий Бартосик рассказывает про местечко Вовчин Кам'янецького района. Я буду, я народился тут.

Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Канец любоўнага сезону з Расіяй ці пачатак сапраўднага гандлю. Малдоўскія урокі для Беларусі, ціхія выбары і бурныя пратэсты. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст. Гость перадачы – супрацоўнік малдоўскай службы радыё «Вольная Европа» Александру Эфтоде. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы на хвалях «Ночной свободы» у працкай студыі Віталь Цыганкоў. Пасля гэтага выпуску навінаў «Экспертыза свабоды», удзельнікі якой аналізуюць крыўды Александра Лукашэнкі на Расію. А пасля агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Ну а зараз навіны і спярша беларуская інфармацыя. Сёння ў рамках рабочага візіту ў Расію кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым. Раней ён правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім Сія Русі Кірылам. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпіванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Актывіст Маладога фронту Артём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Паводле хлопца, супрацоўнікі СІЗА патрабавалі ад ягоных сукамернікаў засведчыць, што ён заклікаў іх да непадпарадкавання міліцыянтам. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім самым леташнім перыядам падвысіўся ў 2,5 разы. Ну а зараз міжнародныя навіны. У Іраку сёння адбыўся чарговы тэракт. Грузавік, кіраваны самагубцам, выбухнуў каля паліцэйскага ўчастку ў горадзе Масул, у выніку чаго загінулі 5 амерыканскіх жаўнераў. Грузінская апазіцыя заявіла аб пачатку кампаніі грамадзянскага непадпарадкавання і аб пашырэнні акцыі пратэсту з мэтай адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Сёння каля будынку парламенту Грузіі сабраліся каля 25 тысяч чалавек. Саакашвілі сказаў, што не саступіць патрабаванням апазіцыі і не пойдзе ў адстаўку. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін заклікаў да поўнага перападліку галасоў на парламенцкіх выбарах, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Паводле Вароніна, перападлік паспрыяе захаванню стабільнасці і спакою ў грамадстве, але апаненты кажуць, што перападлік – гэта спроба пакрыць фальсіфікацыі. Прэзідэнт США Барак Абама сказаў, што бачыць пробліск надзеі на тое, што эканоміка США выйдзе з рэцэсіі. Сомалійскія піраты, якія трымаюць закладнікам капітана амерыканскага карабля, патрабуюць з яго вызвалення выкуп, як паведамляецца, 2 мільёны даляраў. Камандаванне міжнародных сілаў у Афганістане прызнала, што падчас рэйду ў правінцыі Хост загінулі цывільныя жыхары. Дырэктар ЦРУ Леон Панета заявіў, што яго ведомства больш не ўжывае сакрэтныя турмы па-за тэрыторыі ЗША і плануе зусім іх закрыць. Паводле афіцыйных вынікаў, 72-гадовы Абдель-Азіз Бутэфліка быў пераабраны прэзідэнтам Альжыру на 3-5-гадовы тэрмін. Ён набраў больш за 90% галасоў выбарцаў. Прэм'ер-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі прыехаў з 3-дзённым візітам у Маскву. Чакаецца, што ён падпіша 2 пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве з Расіяй. Выслухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых лістоў на «Свабоду», ну а зараз «Экспертыза Свабоды». Пасля папрокаў на адрас Крамля Александр Лукашэнка паехаў у Маскву дзеля сустрэчы з патрыярхам Кірылам. У чым прычына чарговага канфлікту паміж Беларуссю і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс яго цяперашняга візыту ў Маскву? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.